PLN, w punktach Poczty Polskiej, Polskich Linii Lotniczych LOT, kolektorach Lotto, u wybranych partnerów lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 sierpnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje generał Zbigniew Ściborylski, żołnierz AK i powstaniec warszawski, miał 101 lat. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o walce z dopalaczami. 600 tysięcy złotych przyznała komisja weryfikacyjna na odszkodowania dla lokatorów bezprawnie przejętych kamienic w Warszawie. Zmarł generał Zbigniew Ściborylski, żołnierz września Armii Krajowej i zgrupowania Radosław w Powstaniu Warszawskim. Miał 101 lat. Dobry i uczynny kolega, odważny żołnierz, tak wspomina generała Zbigniew Galperyn, wiceszef Związku Powstańców Warszawskich. W ostatniej chwili był przecież prezesem odpowiedzialnym za związek. Był naszym kolegą, wspaniałym człowiekiem, uczynny dla wszystkich, bardzo taki kontaktowy. Wszystkim chciałbym przychylić nieba. Przedwojenna szkoła, no, oficersko. Generał Zbigniew Ściborylski, pseudonim Motyl, był też lotnikiem. Został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o walce z dopalaczami. Od teraz są one traktowane na równi z narkotykami. Aresztowano też kolejne osoby podejrzane o sprzedawanie tych środków. Jedną w Łodzi, cztery w Bełchatowie. Łódzki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 36-latka podejrzanego o sprzedaż dopalacza, który kilka dni temu mógł przyczynić się do śmierci 25-letniego studenta. W czwartek mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, utraty życia i zdrowia wielu osób, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Potwierdził, że sprzedał dopalacz 25-latkowi, podał, że sam również zażył tego samego środka, a skutkiem tego było ostre zatrucie i tygodniowy pobyt w szpitalu. Także sąd w Bełchatowie zgodził się na wniosek prokuratora na tymczasowe aresztowania. Do aresztu trafiły dwie kobiety w wieku 37 i 20 lat oraz mężczyzna w wieku 19 lat. Do aresztu trafił także zatrzymany przez policjantów 40-latek. Może mieć on związek z zatruciem 31-letniego mężczyzny, który trafił do radomszczańskiego szpitala. W trakcie przeszukania w mieszkaniu 40-latka znaleziono substancję zawierającą metamfetaminę. Monika Gosławska, Radio Łódź. W ostatnich dniach w województwie łódzkim po zażyciu dopalaczy zmarło 10 osób, 4 są w szpitalu w krytycznym stanie. Lokatorzy przejętych bezprawnie kamienic w Warszawie dostaną odszkodowanie. Komisja weryfikacyjna przeznaczyła dziś na to ponad 600 tysięcy złotych. Dzisiejsza decyzja dotyczy m.in. mieszkańców lub byłych mieszkańców kamienic przy ulicach Chorzej 25A, Nowakowskiego 16 czy Marszałkowskiej 43. Lokatorzy mieli podnoszone czynsze, byli szykanowani przez nowych właścicieli i mieli utrudniony dostęp do mediów. Członek komisji Adam Zieliński powiedział, że w wielu przypadkach były to tragiczne historie. Dzisiaj podjęliśmy decyzje dotyczące matki, która w trakcie reprywatyzacji zamieszkiwała lokal wspólnie z synem chorym na nowotwór. Podjęliśmy też decyzję dotyczącą starszej kobiety, której mąż zmarł w trakcie reprywatyzacji. Pieniądze na odszkodowania są zabezpieczone w budżecie miasta, jednak ratusz już odwoływał się od poprzednich podobnych decyzji i poszkodowani nie otrzymali pieniędzy. Łukasz Kondratko z komisji zaapelował, by prezydent Warszawy nie wstrzymywała wypłat poszkodowanym lokatorom. Żeby zwróciła uwagę na szkodę poniesione przez tych ludzi, żeby zwróciła uwagę na krzywdy, które ci ludzie doznali. Członkowie komisji zapowiedzieli, że rozpatrywane są już kolejne wnioski o odszkodowania za dziką reprywatyzację. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Piorun poraził 11-latka w miejscowości Pasieka koło Miastka na Pomorzu. Chłopiec został przewieziony śmigłowcem do szpitala w Gdańsku. Dzieci bawiły się w domku na drzewie i nie zdążyły schronić przed burzą. Strażacy przypominają, że podczas wyładowań atmosferycznych trzeba unikać drzew, mówi Marcin Lewandowski ze Straży w Słupsku. W żadnym wypadku nie możemy przebywać na drzewach, na innych wzniesieniach terenu. Należy natychmiast opuścić taki obszar. Nie należy przebywać pod drzewami, bo również to znacznie zwiększa zagrożenie porażeniem pioruna. Podczas burzy nie wolno się też kąpać w otwartych zbiornikach. Należy unikać urządzeń elektrycznych i zawsze szukać schronienia w budynkach lub samochodach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro też sporo słońca, gdzieniegdzie jednak mogą pojawić się chmury, przelotne opady i burze, także z gradem. Na termometrach na Pomorzu Gdańskim i Mazurach 27 stopni, na środkowym Wybrzeżu i Podkarpaciu 29, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Mazowszu 31, 32 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa?

A teraz coś z naszego rodzimego podwórka. Mój serdeczny kolega, znakomity perkusista, współtworzy ten zespół, Olek Orłowski. Zespół New People, który z klucza jedzenia ma na okładce pięknego bodaj grejpfruta. New People i Rain Talk. Piękna, radosna, letnia muzyka. Dobierając utwory do dzisiejszej audycji, po pierwsze miałem na myśli utwory związane z jedzeniem, ale również starałem się dobrać je tak, żeby współgrały z falą upałów, która nawiedza nasz kraj, żeby to były jakieś takie letnie, radosne piosenki, słoneczne. Następny numer na pewno zalicza się do tej kategorii, aczkolwiek mógł pójść w dwóch różnych audycjach. I Heard It Through the Grapevine Marvina Gaye'a. Winorośl jest rośliną, która dostarcza nam produkty spożywcze, więc jak najbardziej pasuje dzisiaj. Ale gdybyśmy mieli po polsku przetłumaczyć ten tytuł, to bardziej słyszałem to pocztą pantoflową, czyli mógłbym to puścić na przykład w audycji o butach typu Zapateria. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, 68 rok. Teraz artystka, która wywodzi się z podobnej tradycji muzycznej, R&B, soulu, tego typu muzyki, Erykah Badu i Apple Tree z płyty Baduism Live. It was a stormy night, you know the kind where the lightning strike, and I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you, the night was long, the night went on, people cooling out to the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. See, I picked my friends like I picked the fruit. Again, he told me that when I was over here, I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. Work it pleasing egos, I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flash free like a willow tree. Do-ee, do-ee, do-ee. And if you don't wanna be down with me, and if it don't want to be down with me, then you don't want to think of my apple tree. And if it don't want to be down with me, then you don't want to think of my apple tree. And if it don't want to be down with me, you just don't want me down. See, I have a hoe, and I take it everywhere I go. Cause I'm planting seeds, so I reap what I sow. You know, you know. My friends like a pick of fruit. Again, he told me that when I was only a youth. Don't walk around trying to be what I'm not. Can't stand a motherfucker trying to get what I got. I work and please the egos, I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flash free like a willow tree. If you don't wanna be down with me, you just don't wanna be down. Over here, I want y'all to say, oh my, my, my. Come on. Oh my, my, my. On this side, y'all. Właśnie wyobrażałem sobie, jak państwo jadą samochodami przez noc i państwa głowy chodzą tak jak moja przez całą piosenkę. Co za groove, co za poczucie rytmu, niesamowicie muzycy. A teraz zespół, który odkryłem stosunkowo niedawno, płyta z bieżącego roku o przyjemnościach cielesnych. Płyta nazywa się Sex and Food. Zespół Unknown Mortal Orchestra w piosence Ministry of Alienation. Ciekawa muzyka. Nie będzie dzisiaj Bowiego, ale będzie za to znowu Nosowska. W ogóle dużo kobiet dzisiaj jest w naszej audycji. I znowu z płyty Sushi. I to nie jest tak, że mam jedną płytę w domu nosowskiej i dlatego często ją Państwu proponuję, bo lubię i Puk Puk, i Milenę, i lubię płytę nosowskiej z piosenkami Osieckiej i Unisex Blues. I ósemkę bardzo lubię też. Natomiast to tak się jakoś składa, że płyta Sushi póki co pasuje mi tematycznie. Pasowała mi do audycji o Robercie Brylewskim, bo współtworzył tą płytę. Pasowała mi do audycji o zębach w utworze Przebij śnieg, a dzisiaj mi pasuje, ponieważ nazywa się Sushi. Katarzyna Nosowska, jak zwykle znakomita w piosence Keskese. Jem słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich ramionach. Morze i niebo ostro lśni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Nie mogło jej zabraknąć w dzisiejszej audycji. Niezapomniana, energetyczna, cudowna, piękna, błyskotliwa i niezastąpiona. Cora Imanam, Cykady na Cykladach. Słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Morze i niebo ostro lśni, dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na Cykladach, cykady na Cykladach. W nocy gwiazdy spadają, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Morze i niebo ostro lśni, dobrze mi, jak dobrze mi. Co mógłbym puścić po Manamie teraz po Korze, żeby nie było świętokradztwa? Wychodzi na to, że tylko Beatlesów. Beatlesi mieli dużo piosenek o jedzeniu. Strawberry Fields Forever, Glass Onion. Myślę, że jeszcze parę innych by się znalazło. Postanowiłem połączyć dwie. Mean Mr. Mustard i Savoy Truffle. Bardzo proszę. Him out to look at the queen, only place that he's ever been. Always shouts out something obscene. Such a dirty old man, dirty old man. Clean time to read Montelimore. Beatlesi, najpierw niemiły pan Musztarda z płyty Abbey Road, później Savoy Truffle z białego albumu, piosenka George'a Harrisona o zgubnym wpływie jedzenia słodyczy. Dalej pozostajemy w temacie jedzenia, tym razem nieco bardziej na poważnie. The Smiths nagrało taką płytę Meat is Murder, mięso to morderstwo. No niestety ja muszę się zaliczyć nadal do grona morderców, chociaż jak mogę, to walczę ze sobą. Bardzo chętnie posłuchałbym państwa opinii na temat mięsożerstwa, tudzież weganizmu. Następnym razem może, kiedy będzie nam dane spotkać się na żywo. Tymczasem The Smiths z płyty Meat is Murder, Barbarism Begins at Home. ten temat, mięsożerność kontra wegetarianizm, weganizm, kłuje mnie w mózg. Przecież Beatlesi, których puszczałem wcześniej, Paul McCartney jest wojującym wegetarianinem. Kiedy grał na Stadionie Narodowym, to nie wolno było sprzedawać nigdzie w okolicach obiektu mięsnych potraw. Morrissey ze Smithsów także. George Harrison nawrócił się na wegetarianizm w 65 roku, zdaje się. No a ja teraz mam akurat remont w domu i jestem gościem moich przyjaciół, którzy są weganami. Więc posłusznie jem te wszystkie kasze i kiełki przy nich. No ale potem zdarza mi się, że wykradam się cichaczem i jem hamburgera ze wstydem. I potem mam wyrzuty sumienia. Może czas zmienić coś w swoim życiu. No szkoda, że nie mogę z Państwem pogadać o tym dziś, może następnym razem. Tymczasem weselsze nieco tematy. Z płyty, którą już Państwu kiedyś serwowałem i pewnie jeszcze niejednokrotnie będę serwował, gdyż jest to znakomita płyta. Post-pop depression, Iggy Pop w piosence Chocolate Drops. When your love of life is an empty beach, don't cry. When your enemy has you in his reach, don't die.

little sale on vests at Walmart. $9. Oh yeah? Eight something, yeah. Nice little vest, light. I never did catch fish. Oh, wonderful. Look who fish in Grafton, Virginia.